chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, chap, Sanaka, grucha i brzuch, HKB tu i taką barwą jadę tu i mogę łatwo to zmienić, warto eksperymentować, by nie ulec monotonii. I co, można? I co, da się? I co, można? Jeśli w głowie masz pomysłów 100, aż malu brak, dwie ręce zajęte w jednej pro, a drugi dwa, czujesz, że jak nie zmienisz tego to, traficie szlak. Może czas powiedzieć, kurwa stop, coś jest nie tak. Co, można? I co, da się? I co, można? I co, da się? Obca mi nuda, choć nie gram na nudach, to próbuję na perce trąbca, w przerwie wchodzę między jej uda. Może się dzisiaj uda, a może nie, w każdym razie nogę na gazie i długa muzyka się mi tu da. I co, można? I co, da się? I co, można? Kiedy bijesz do studia i nie klei się nic, pomyśl, na pewno uda się następny beat. Jedni nie wierzą w cuda, mówią, zróbmy hit. Tu nieważny jest utarg, serce podpowie ci. I co, można? I co, da się? I co, można? Stopa, werbel, stopa, kat, kat, werbel. Mamy tempo, werbel, potem robimy z tego pętlę. Następnie, zeszyt. Długopis albo freestyle. Nie wyszło dziś? Pewnie wyjdzie za jakiś czas. Składamy tu słowa tak, aby leciało jak woda z samego szczytu. Albo się podoba, albo nie, nowa fala z płotu na werbniku. Synku, jestem w budynku, nie wiem na jakim levelu windzie. Zacięła się między piętrami w hotelu, niech mi ktoś z pomocą przyjdzie. Kiedyś miałem jeden deck ziom, dziś mam dwa. Lubię cięty dźwięk jak low-key kwantam. Przód, tył, przód, graj gramofonie, bo to gruby brzuch, nie ksiądz na ambonie. Puc, puc, puc, puc. My weźmiemy sprzęt, a ty przygotuj stół. Fajdery chodzą góra, dół, lewa i prawa. Muzyka dla nas to przede wszystkim dobra zabawa. Charlie Tuna, Manfibian, Fat Stomach, Rubik's Hook. Yeah. Yeah. Yeah.